Grenseløst. Nora. Du lytter til Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Humor en vanskelig øvelse, og det å være morsom ikke alltid like lett. Men humor så mye mer enn å være morsom. Bønder, fiskere og dere som tror at humor kan forlenge livet, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Humor kan brukes til alt. Humor som en potet, og en god latter får kroppen til å leve. Det ingenting som sprer seg så godt som noe som får tårene til å trille av forlystelse, og det sprer seg gjennom kroppen. Selv om det på jobben eller i hverdagen for øvrig, og ikke minst kreativt. Og jeg har fått besøk i studio av komiker og foredragsholder Jan Robert Henriksen. Velkommen til Grenseløst. Tusen takk. Du kaller deg også statsklovn. Ja. Hva i all verden en statsklovn? Ja, det var mange av. Men jeg bare en av dem som bekjenner meg til å høre til grupperingen. De andre, de vel kanskje mer ufrivillige statsklovner. Når det er sagt, så synes jeg det litt sånn tøft. Da. Jeg jo en statsjobb som jeg har hatt permisjon i fra i perioder, og så jeg inne i perioder, syklusen mine. Og så lever jeg da ved siden av statsjobben og være klovn og få folk til å le. Og statsjobben, det er? Jeg tror jeg sier det da. Ok, for de som kjenner meg fra før, så jeg utdannet politimann og jobber som etterforsker i politiet. Ok. Og andre du gjerne vil ta med på laget som statsklovn, vil du nevne? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tør jeg ikke. Du bare la det ligge og bare komme. Ja, det kan bli så feil, vet du. Jeg har måttet ha på meg både politiaten og komikeren. Ok. Du holder jo blant annet da foredrag hvor humor har en sentral plass i forhold til jobb og livet for øvrig. Men hva betyr humor for deg? For meg så du jo også en inntektskilde, men jeg... Er det morsomt? Ja, det kan være i hvert fall trygt og godt. For meg så det blitt en viktig del, for jeg blir så bevisst det. Så når man står i vanskelige situasjoner, så kan man faktisk bruke en del grep for å komme i litt bedre humør og for å overleve en eller annen trang situasjon. Så når jeg kom her til deg i dag, så har jeg kjørt bil, og jeg jo Tønsberg-gutt, men jeg skal inn i denne store byen med de store husene og mye trafikk. Nå kom jeg nordafra, og jeg brukte altså tett på en time hit ned, bare fra Lillestrøm. Og det var en hard øvelse da, og da måtte jeg faktisk jobbe mentalt og se det morsomme ting. Ja, hva du gjorde da for å overleve en sånn tur? Jeg har jo et grep da, og det det at hvis man kan simulere en orgasm, så kan man også simulere glede. Og det så å sette på seg et kraftig, kraftig smil, altså hvor du bare drar på deg et veldig smil med masse luft i lungene, og så slipper du ut lufta mens du har det smilet på. Det ser sånn ut, for du som på radioen, så det smilet, altså masse luft. Og så veser lufta ut på det, og da får kroppen en sånn opplevelse. Oi, det noe som moro her inne? Det har ikke vi fått med oss. Og da gjerne, ser du for deg noe da, eller bare blir det sånn... Nei, dette bare ren mekaniske øvelser. Ok, ren mekaniske øvelser. Jeg har lært av en lege som sa at dette fungerer. Ja, ok, du trenger ikke få det på resept. Nei, det var godt så. Hva er da humorens hemmelighet som forsvarsmekanisme mot mas og jag i hverdagen? Og holdt på å si, du nevnte det å sitte i bilkø, men det jo så forbasket mye annet som kan irritere vettet av en. Ja, altså når man blir irritert eller man kommer i en eller annen posisjon hvor kroppen reagerer negativt, så har man jo fått en stresssituasjon. Så har man jo da denne her kjente grepet, eller begrepet som heter en god latter forlenger livet. Det vel kanskje ikke sikkert at det gjør det, men hvis man bevilger seg latter i sånne situasjoner, så kan man i hvert fall med belegg si at det demper stress. Hva er det å tenke på at ting blir tragikomisk? Ja, det vel en annen side av saken enn den formen for komikk. Men hvis man, som jeg sa, latter forlenger ikke nødvendigvis livet, men man kan vel ikke si det med forskningsbasert at det så skjer. Men forskningsbasert så kan man jo si det at man ved å benytte mye latter og humor, så demper du stress i kroppen. Mm. Og den trafikken da, det var stress. Det var stress. Er det andre ting som da, hva er det som da, altså... Trafikk jo en ting. Det jo veldig mye som kan irritere en. Har du noe som på en måte... Du snakker om at det var en sånn mekanisk tilgjort ting det å holde på sin nesten væse et glis. Er det noen andre liksom, ting man kan gjøre når man, hvis man nå skal jeg hjem til denne samboeren min, eller nå skal jeg møte denne... Ja, dette bare for å gripe fatt I det du sier der, altså, det en form for definisjoner. Ja. Hver arbeidsplass, med respekt for seg selv, har jo en eller annen form for definisjon, og noen kaller det så fint visjon også. Forskjellen på en definisjon og visjon vel ikke så veldig mye. Det må være kanskje at Ingebrek Sten Jensen forfatter det siste, og det koster 60 000 kroner per gang. Men hvis man lager en definisjon på dette med humor, sånn så liksom selve definisjonen et levet liv etter humor jo altså leite etter humoren der og da, jo en greie det andre jeg snakket om jo den mekaniske biten, det sånne grep som du lærer av leger, simulerer et smil og hjernen tror at det morsomt lager en definisjon på livet ditt, at du skal leite etter humor når det står på som verst, ja, så vil den definisjonen hjelpe deg til å leite etter det morsomme når ting går gærlig I en organisasjon For eksempel, familien en organisasjon, jobben din en organisasjon. Den vanskeligste av de to vel kanskje familien, som du sa, du skal hjem til hun der eller de der. Nå jeg blitt så voksen at jeg har jo bare konemor igjen. Men jeg levde I en organisasjon hvor vi var fem. Det var tre barn. Det var konemor som var admdir, og jeg økonomisk ansvarlig, og så hadde vi tre ansatte som ikke gjorde en dritt. Det klart at man gjør en del sånne definisjoner der, så hjelper det litt å møte det. Men når du gjør sånne type ting for å på en måte få frem et smil I deg selv, så det jo liksom, hvor det du gjør det? Hvis du gjør det på gata når du ute og går for deg selv, så kan jo folk begynne lure. Ja, det du. Ja, mitt råd at det veset smil, ikke gjør det med folk ser på, ikke gjør det på arbeidsplassen. Men, men da vil jo mest sannsynligvis den person som går forbi og ser det der, den merkelige glis også få seg et smil så ja, da plutselig så sprer det seg ja hvis det var sånn, hvis det kan oppfattes sånn jo da, det får vi en selv velge men det fungerte bilen I dag I hvert fall ja. Hvordan mener du når man skal da møte griner til mennesker med humor som da kun yter motstand altså bare motstand på motstand og ja, nedlatenhet og selvopptatthet og, du vet at humor det også et veldig farlig aktivum humor, hvis vi bare snur litt på spørsmålet ditt møter med nedlatenhet så finnes det ikke noe verre, vanskeligere verktøy å møte enn humor og hvis du møter folk med mye humor overbærenhet, ironi så vil enhver form for maktarroganse, enhver form for nedlatenhet vil bare prelle av som vann på gåsa humor nærmest uangripelig hvis du har lyst å oppføre deg som en møkkamenneske og møter en som bare smiler av dette her, så vil den som smiler og ler av dette her gå ut av med seieren I møte med de to menneskene. Det den ene siden av saken. En annen side jo at humor også gjort det riktig. Altså, det forskjell på type humor. Så kan man komme I posisjoner hvor man endrer folks motstanderen, holdt jeg på å si, adferd. Ja, for det ligger vel litt I det å ha sosiale evner på en måte, og det å på en måte kunne være en person som positiv og sånn. Men jeg tenker, når du inne på ironi jo en farlig vanskelig. Øvelse. Det, ja. Mora mi ber jo meg å holde meg langt unna ironi, spesielt når jeg på radio. For det liksom, hvordan, det ikke alltid man oppfatter at det ironi. Nei, ironi den vanskeligste øvelsen, og mitt råd for å forenkle ting og gjøre ting veldig svart-hvit at vi ikke bruker ironi I organisasjoner. Nei. Men, det din familie eller den andre jobben. Så det bør man holde seg langt unna, med mindre man har en mastergrad I det, en doktorgrad I det. Ja, eller du skal kjenne et annet menneske såpass godt at vedkommende kan akseptere dette her og dyrke det som mulig ironi, men de fleste tar et ord for et ord. Du nevner også familien og da hverdagen og jobben som på en måte som en, to, litt av samme sak, men det ikke noe forskjell på humorsplass I jobben og ellers I hverdagen? Absolutt, humor kan kombineres til alt, det noen som mener. Jeg vel ikke helt enig I det. I hvert fall ikke til på dødsleie eller orgasme. Det siste har jeg prøvd, det funket ikke. Så det noen steder man ikke kanskje skal bruke det, og noen steder må man fare veldig varsom fra. Men hvor viktig det å ha et arbeidsmiljø hvor humor har en sentral plass da? Ja, altså hvis man definerer, vi tilbake til definisjonen og visjonen igjen, hvis du definerer at I denne arbeidsplassen her sånn, så skal vi ha humor som et av virkemidlene, og så det stilt spørsmålet, hva betyr det? betyr det at vi skal reise oss fra kontorpulten klokka 7:07 og si ha-ha, så har vi liksom krysset og ferdig gjort det? Eller er det slik at man involverer humor i forskjellige aspekter, og så skal man komme ut med en gevinst et eller annet sted i den organisasjonen? Og det kan være mangt og meget. Det kan være konfrontasjoner mellom mennesker. Man unngår det. Men samtidig, på motsatt side, det blir så mye som på motsatt side, så vil en sånn overfladiske til hver tid i en organisasjon, hvor bare levevekk ting, egentlig være kilden til noe som vondt å være. Så noen ganger må man gripe ting ved roten. Men ja, humor kan fungere som en lynavleder i en organisasjon. Det kan skape kulturer, det kan skape lojaliteter, det skaper salg, hvis det gjort på den riktige måten, og ledelse. Og da vel også for ofte folk som har jobbet i organisasjoner eller i bedrifter hvor ting, de opplever mye forferdelse, altså mye mennesker som eventuelt lider, mye døde fordervelse, så oppstår det jo en del galgenhumor. Ja. Som kun den organisasjonen og bedriften forstår. Ja. Hva er det i oss mennesker som gjør at det må innom, altså må liksom gjøre forferdelige ting morsomt? Dette har du gjort forskning på. Det har gjort forskning, masse forskning på humor. Sven Svebak, som nok Norges ukronede spesialist på dette med humor, professor, han reiste vel også, mener jeg husker, over til USA for å studere politiet, hvordan de opplevde katastrofer og hvordan da denne galgenhumoren utbredte seg i en organisasjon. Han behøvde ikke reise utenlands. Han kunne reise til hvilket som helst sykehus eller hvilket som helst politistasjon i dette landet her og finne akkurat det samme. Vi mennesker er i stand til å takle litt forskjellig motgang og se på andre lidelser, men for å unngå lidelsene så er det en automatisk refleks som skjer i kroppen. Du får denne galgenhumoren. Du er nødt til å kunne le for å få distanse. Og det en av de fine tingene med humor også. Men vente litt nå, Kjersti. Jeg trodde du skulle si saker. Nei, nei. Det Olaf som gjør intervjuen. Jeg bare i bakgrunnen. Du kan høre på Grenseløst på soundcloud.com/grenselost. Yes, vi hadde et lite teknisk brudd her. Ja, det var ikke så rent lite heller, Olav, for jeg hørte hva du sa. Du brukte nemlig de tre bokstavene WTF. What the f***, sa du. Det kunne vært fra hvilken som helst barnehave, det ordet, det siste barnet du kom. Ja, og apropos det jeg studerer. skal du studere for å bli passe de små? Ja, vi får se om høyskolen hører på det her og finn meg uskikket. Vi er i gang igjen, er vi ikke da? Ja, vi er i gang igjen. Vi får se hvor lenge batteriene varer denne gangen, som man sier ord på. Ja. Men vi var inne på det her med galgenhumor, og det er kanskje litt galgenhumor også det i datakrasj. Det er jo ikke det. Ja, det er jo et mellomnavn det i mange bedrift. Norsk politi datakrasj. Et eller annet påtalemyndighet. Nei, la oss bare leve med det. Teknologien her også kan være drepen. Men, ja. Jeg snakker jo til datamaskinen også, ja, så jeg må innrømme det. Nå har jeg legget en grunn for det, for de gangene jeg på TV-en så er det jeg som den norske buktaleren som får ting til å prate, men når jeg ikke får ting til virke, så sitter jeg og prater til datamaskinen. For ikke snakke om GPS-en i bilen. Jeg prater til GPS-en også, og jeg tar meg gang for gang. Jeg sitter og krangler med den. Okay. Ta til høyre her. Sånn. Først til høyre i rundkjøringen. Sånn. Nei, det skal ikke være det. I hodet mitt så jeg må jeg inn en annen vei. Og så begynner det å få brytninger. Og så stoler jeg på GPS-en en gang, og så var det kanskje feil. Og siden, jeg har hatt noen GPS nå i bilen i 5 år nå, og vi er ikke venner. Vi har bare blitt mer og mer uvenner. Hvordan stemme har du da? Jeg hadde en sånn, på GPS-en så hadde jeg en sånn vanlig norsk stemme, men ja. Det er noe med glede med irritasjon, er jo at du må la den smitte over på andre, så jeg har lagt over på svensk. Jeg har lagt over den GPS-en på svensk tale, for da irriterer den kjæringa også, når hun med i bilen. Jeg hører en svensk kjei, en flikke som ser rakt rundt i rundelen der. Og kona sier, jeg er først til høyre. Og så begynner de to damene å krangle, og sier, yes! Da kommer de tre bokstavene med WTF fra meg også. Og da har du nevner også, da har du kvinnelig GPS-stemme, du har ikke mannlig. Nei, jeg kjører med kvinnelig GPS-stemme til vanlig, hun krangler hjemme, og så for å glede, nei, for å så forsure kona sin tilværelse, og så har jeg slått på den svenske, litt sånn svenske, sexy kjeistemmen. Hva det du krangler med PC-en din om da? Nei, det var jo bare sånne ting som vi fikk nå. Vi får datakrasj, og så kan jeg bli helt fortvilet, for jeg har... Min datakunnskap er de tre tastaturene, tastene man skal slå. Det hva det for noe? X, D, Alt og Del. Kontroll, Alt, Delete. Kontroll, Alt, Delete er det. Det er det eneste jeg kan. Det er det grunnkurset jeg har. Hva det som skjer da egentlig for oss som har Mac? Jeg har jo faktisk, min Mac er jo en kvinne. Jeg har liksom funnet at det er en dame. Ja, du har Mac, ja. Ja. Ja, du har vel kanskje ikke dataproblemer du da? Nei, jeg kjører på god gammeldags IBM. Den begynner å bli så treg. Gjør den det? Ja. Ok. Ja, så morsomt da. Det har aldri tenkt på, det er en god idé. Så en stand-up altså. Være gift med en voksen kvinne, det som har en gammel Mac. Din går i hvert fall. Det er to år gammel Mac, så begynner alle ledere å bli så sørgelig treg. Så fint. Og dette tør du si på eteren. Du kommer til å få en hel sånn Mac-befolkning mot deg, for det er jo bare det aller, aller beste. Ja, det, de kan snakke for dere selv, dere som prøver å vil påstå det. Ja, ja. Ok, kjør. Vi har pratet fag. Ja, vi har pratet fag, ja. Men i sånne her type sammenhenger, da, hvordan da spiller humorens rolle i dagens samfunn? Da? Altså, kan man egentlig vitse og fleipe med alt og ikke holdt på å si, få folk på nakken? Nej men man kan ikke tøys med alt. Det finnes sosiale grenser, og det finnes stedsbundne grenser, kulturelle grenser, som man må alltid spille litt på lag med. Det ikke like lett når man humorist og komiker på en scene. Man kan la seg livet litt rive med, og ha ikke filter på. Noen mener at jeg tar feil i det, men hvis vi i hvert fall tar humor i en organisasjon, og jeg snakket om tidligere, familieorganisasjonen eller en jobbeorganisasjon, så mener jeg det finnes grenser. Ja, for alt er vel situasjonsbetinget. Altså det er vel litt med hvilken type publikum du har, apropos det å jobbe som skal bli barnehagelærer, og det å faktisk å kunne sitte på raden og si what the F. Ja. det kan vel på en måte la seg forene så lenge man holder de tingene avskilt. Du sa det, humor er litt stedsbund, og man må ha noen regler og grenser på det. Det føler veldig langt å begynne å hakke opp til det nå, og det blir veldig akademisk. Ja. Men jeg tror du skal bare vite det at humor er et verktøy, men man må bruke et filter. Jeg var nok ikke så flink på det før. Men liksom, altså noe som, i forhold til ting, noe av det verste som kan skje, altså det å miste jobben, ikke ha noen jobb, kona har gått fra deg, nekter jeg samverd med barna, og banken står og hamrer på døra for å tvangselge hus og leilighet. Kan humor hjelpe noen i en sånn situasjon? Det Judy Carter skriver i boken Stand-up Comedy the Book, hvordan man skal lære å bli en stand-up komiker, så sier hun det at du må lære å dumpe eller bombe, som hun også sier. Du må kunne gå på en scene og dumme deg ut, ikke få det til å fungere. Så blir du god, og den dagen du går på scenen, så tenker du, jeg behersker alt, men den ene kvelden så sitter et menneske, en mann, han vil ikke kunne le. Alle ler, men han ler ikke. Han sitter bare og graver seg ned i drinken sin. Det ikke du vet, er at han har nettopp vært utsatt for akkurat de tingene du sier. Når man har en stor tragedie tett inn på kroppen, så vil humor ikke fungere der og da, og noen vil også mene at det vil være umoralskt og dyrke humor. Og humor tror jeg en overlevelsesknapp som må komme litt etter hvert. Du må få en distanse til den store tragedien, som du nevnte. Tre store tragedier, og si at man kan slå på humorknappen og overleve det fort. Det er få forunt. Og vi var også inne på tidligere at det her med ironi, at det bør man kanskje holde seg litt unna, men selvironi, det er noe man... Ja, selvironi er jo en fantastisk fin egenskap. De menneskene som evner det, de har kommet langt. Dog, der finnes også en grense som jeg forfekter, og det er det at når den selvironien din er blitt så stor at du nærmest utsletter deg selv, du aksepterer alt mulig dritt rundt deg selv, det er farlig. Da forflates du. Du må noen ganger ha brodder og ta kampen og si what på en jobb og i en situasjon. Og du jobber jo også som komiker, og en av få i dette landet som jeg vet hvertfall om, som også er buktaler. Ja, det er et rart verktøy. Jeg har veldig lite kulturell grep, eller det er litt forankret i den norske kulturen. Men det er veldig, veldig, veldig morsomt underholdningsverktøy hvis det er gjort riktig, og det er vanskelig å gjøre. For en ting er å låse din egen munn og få det til å prate fra deg selv og late som lyden kommer igjennom en figur. Men en annen ting er at du skal jo like gjerne være den figuren som du er deg selv, eller flere figurer hvis du bruker det. Det er en vanskelig teknikk, men hvis du får det der til å spille til å fungere, så er det vanvittig morsomt underholdningsverktøy. Jeg har sittet, jeg har vært flere ganger i Amerika, jeg sitter og sett på gode kolleger i Vegas, og tenkte, fy faen, det der fantastisk morsomt. Det skulle være gøy å kunne. Og jeg sier, ja, men jeg kan jo det der. men man blir rett og slett bergtatt. Selv om jeg, Norge, ja. Bare for å avslutte der, de som ringer, det sånn barnehaver. Vi skal ha 10-årsjubileum i barnehaven, kan du komme? Nei, jeg kan ikke, jeg oppdeler ikke for barn. Min humor politisk satire og litt røff. Men hvordan lærte du det? Altså, var det noe som lå liksom? Jeg var et ensomt lite barn som aldri klarte å skille meg fra teddyen min eller lille fant, eller hva det var, den lille pelle, tror jeg, den lille dokka het som jeg fikk fra mor og far. Det en dårlig spøk på det. Sannheten at jeg alltid, fra jeg var en liten gutt, som alle gutter, veldig fascinert av tryllerier. Ikke sant? Alle jo det da, som gutter. Og samtidig så fant fascinasjonen for disse buktalerne, det hadde jeg allerede 10-12 år. Jeg drev og lekte med dette her litt på, alene på mitt eget rom. Og jeg var faktisk 20 år før jeg torde å komme ut av skapet. Og si at jeg synes dette morsomt, dette har jeg øvd på. Jeg har laget en liten håndfigur, se her. Og så lo folk så de skrek, så tenkte jeg, jaha, dette skal jeg gjøre resten av livet mitt. Ok, og hvordan da jobber du frem karakterene mine? Det mange forskjellige vinklinger, men innledningsvis så lærte man seg teknikken, så kjøpte jeg i USA noen sånne ferdigproduserte dokker, jeg kom over en dokkemaker der borte, og så kjøpte man bare de fordi de syntes de dokkene var fine. Nå har jeg kommet så langt i at nå har jeg en idé. Det ligger en idé der som jeg vil bygge opp, for eksempel min gamle, eller gamle, han ikke så veldig gammel, men han en gammel eks-narkoman, Jim Ronny. Jeg hadde alltid lyst til å lage en liten hyllest til disse sliterne på livets skyggeside. Og så ville jeg bygge opp i stedet, så jeg kjøpte noen gamle Adidas joggesko, som enhver narkomans grunnutrustning, og noen tynne olabukser, og så kong Olavs gamle dunjakke, eller dynjakke. Og så bare hekter jeg dette her på hverandre, så bygger jeg denne Jim Ronny rett foran øynene på folk, og han har knekk i knærne, og... Han for sjåfen, og han snakker sånn som alle de gjerne gjør, da. Jeg har jo kuttet av alt som heter droger, ikke sant? Ja, nå har jeg kuttet av, nå er jeg helt streit, jeg har ikke tatt nark på jævlig lenge, i hvert fall 3 dager. Ja, og hva tror du han ville ha sagt til, hvordan tror du han ville ha følt å ha vært i et radiostudio? Jim Ronny ville synes det litt stas, for Jim Ronny narkoman, og de narkomane det veldig fine mennesker, gode mennesker. Den må vite at disse menneskene, de bare angrepet av en sykdom. Sykdommen heter narkomani, og det å miste sin kontroll over egen frivillighet. Men når de da får opplevelse av seg selv, selvfølelse, selvtillit, det henger ihop. Gi en narkoman som sliter med dette, det han egentlig trenger, det en selvfølelse, god selvfølelse, du har en venn for livet, og han vil trives godt der. Han vil sitte her i noen, og han vil, min Jim Ronny, han sier, altså egentlig så er narkoman egentlig en jobb, for hvis du ser Erna Solberg på TV, så står det Erna Solberg, og under så står det statsminister. Hvis jeg på TV, så står det Jim Ronny, så står det under narkoman, så egentlig en jobb, skjønner ikke han? Og hvem andre liksom, altså, har du noen kontraster i disse? Du har liksom, du skaper sånne arketyper eller? Ja, gjerne sånne arketyper som lett å definere. Ja. Nå har vi jo radiostudio, så nå det bare stemmen og det vi klarer å tegne i folks hode, men så da, jeg liker at det litt klare og tydelig, også visuelt. For 4-5 år siden så flyttet Mola Razul inn til oss. Og etter oss er jo da, jeg har mange figurer, veldig mange figurer i studiet mitt, ikke alle fungerer, men Konrad min hovedfigur. Når jeg på TV-en så det Konrad Anton von Gåsehud, den fekke Anna som en mellomting av, han en strutst, mora var struts og faren var trost, som han sier, men han har hakkespett nebb, spist nebb, han ser ut som Donald Duck. Jeg har lurt om jeg skal lage Donald Trump sin parrykk på han, men og så har han tenner, så han ser for litt menneskelig, og han, det viktig, han FRP-politiker. Ikke noen veien med de, men han FRP-ungdomspolitiker. Han setter seg tungt inn i enhver sak, det betyr han leser så langt ned som ingressen, vanligvis leser han bare overskriften. Og når han møter Mola Razul, så det to klare motsetninger. Ja, hva de ville ha sagt etter radiostudiet, tror du? Ja, altså ville... Konrad, nei, må skapes denne stemmen. Altså, han har en sånn Konrad sin særegenhet. Det en, det latteren, han der, jeg varmer opp på alt, jeg har ikke gjort det, men han har sånn... Å, fy faen, jeg klarer! Veldig sånn, han har noen bokstaver. Og så når han møter da Mola Razul, som du der, han er litt aggressiv, jeg prater. Så ville gud noen Konrad, i helvete du i landet fortsatt. Og han da ville Mola Razul, du terrorist. Jeg ikke terrorist, du terrorist. Og så hadde det vært en veldig krangel mellom dem der. Og så har det vært vanskelig å være programleder mellom de to? Ja, det veldig vanskelig. Jeg står midt mellom dem og prøver å dempe dem. Og da, det helt for noe? Det Mola Razul. Jeg heter Rassel i Norge da. Så ville han svart det. Og det, når du da har disse her, du liksom leker, føler du at du leker, eller blir det på en måte litt alvor også? Folk ser på meg, dette sikkert veldig barnslig, men humor har jo sånn alvorlig side også, og jeg prøver å fortelle ting. Ja. Det veldig viktig å fortelle at Jim Ronny, som vi bare hørte litt i stad, han har jo de der parodiske faktene, men når jeg avslutter Jim Ronny, så er det en slik at salen gråter. For jeg tar og plukker dem fra hverandre, og så avslutter jeg, med at det bare er et stort hjerte som er igjen på scenen i hånda mi, og så sier han at husk det, narkotikaen tok fra meg livet mitt, men sånn som oss har også et hjerte. Og der kommer en moral. Mm. Og jeg har en moral i både FRP-ungdommen og i han Mola Razul. Ja, hva moral med Mola Razul? Moralen er at han er en muslimsk fundamentalist. Jeg kjenner jo muslimer, jeg jobber med muslimer, flotte mennesker, gode mennesker, men den muslimske fundamentalisten, han er en fundamentalist, han er religiøs eller politisk, så han er jo tapt, nesten tapt. De gale menneskene er i hvert fall tapt på veien mot fortapelse, og de ljuger så det renner av dem, og fornektelser, ikke sant? Og, så jeg plukker av dem all verdighet. Så du har ikke noen sånn PSD-karakter som kunne på en måte ha jakta på? Det har jeg ikke tenkt på. Takk, jeg noterer det. når du da liksom får skape et sånt univers, hvor mange sånne karakterer har du i din univers? Det er ganske mange, fordi at jeg er dømt til å jobbe i Norge. Jeg snakker norsk, ja vel, jeg kan reise på engelsk, jeg kan reise på tysk, men å gjøre humor på et annet språk er fryktelig vanskelig, så jeg er dømt til å jobbe her i Norge, 5 millioner mennesker, og mange av mine gjester, kunder, tilskuere, de kommer igjen og igjen, så jeg må øve ganske mye på nye ting. Så det sies at jeg nok er den i verden som har flest figurer og flest stemmer av buktalerne. Og nå er det sånn tilfellig at det står en dukke her. Ja. Går det an å lage noe stemme til denne Will Ferrell? Jeg har ingen formening om hvem den mannen der er, den parodien er i det hele tatt. Nei, men det spiller kanskje ikke noen rolle det. Nei, det bestiller litt eller annet, for hadde tilskuerne eller tilhørerne, noen som lytter på oss, sett denne her, så ville man få en assosiasjon, akkurat som jeg gjør. Og kan ikke du prøve å beskrive hva slags assosiasjon får du med denne her lille håndfiguren du har? Det er jo en slags TV-reporter da. Ja. Altså, nå, for de som ønsker å se det, så kan man gå inn på radionova.no sin nettside og så se bildet til nettsaken som står om denne sendingen, så vil man kunne se hvordan han ser ut. Og det er jo en slags reporter, det er vel da fra en film, Anchorman med Will Ferrell. Jeg vet ikke hvordan den figuren har havnet i studio her en gang. Nei. Men det er vel kanskje litt irrelevant at det er en ordentlig person som er... For der kan du vel på en måte skape hva som helst ut av en sånn nyhetsreporter? Nei, jeg må prøve å finne det som er sjelen i identiteten i en karakter. Ja. Enten eller så må jeg gå motsatt ved å lage en karakter, og så skape en sjel etterpå. Men her sånn så ser jeg en rett fin nese, en mann som har en form for penhet, vakkerhet heter, i seg, men veldig amerikansk klisjé. Han har en sånn bart under nesa, som er sånn ordentlig, sånn der, litt rande lenger ned på vikene, så hadde han vært trøylebart. Han har et hår som kunne nesten vært en parrykk, så han begynner å bli en parodi på en radioprater i Amerika. Jeg kan jo ikke lage... Ikke Radio Nova? Nei, ikke nødvendig. Se meg rundt her sånn. Her er liksom sånn, det er veldig folkelig her, men jeg kunne tenke meg at han er her, han er seg selv nærmest. Og han måtte man lage en identitet og en stemme på at han er motbydelig glatt. Ok. Det tror jeg. Slik person liksom. Ja, slik var et fint ord. Jeg skal ikke gi meg ut i å lage stemmer, for det kan jeg øve på i flere år før jeg finner en karakter og en stemme. Ok, såpass. Det er liksom ikke sånn at man bare tar en hvilken som helst. Det noe med stemmeidentitet og sjel. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Helt til slutt, hvilket råd har du da gitt til dem som ikke helt klarer å se humor i hverdagen og på jobben? Humor en muskel som kan trenes opp. Man må trene på ting. Jeg natur, en kreativ type. Og så jobber jeg en strukturert jobb som i politietaten. Så jeg får to motsatser. Jeg har de siste årene, 8-10 årene av livet mitt, studert jus for å få enda mer struktur. Og den har jeg studert såpass mye at jeg ferd med å ødelegge entertaineren, den kreative biten. Men det jeg egentlig prøver å fortelle at man må få en likevekt. Hvis du en strukturert person som ikke har lett for å lese, så skal du oppsøke de morsomme stedene, oppsøke de morsomme filmene, lese de morsomme bøkene og lære deg humor, akkurat som jeg prøver å lære deg motsatt veien og bli strukturert. Dessverre så har jeg holdt på lenge med det, så da kjenner jeg det at det begynner å bli fryktelig kjedelig, altså, og veldig sånn kantete. Alvorlig. Det var et godt råd. Takk for at du kom hit til Grenseløst, komiker og foredragsholder Jan Robert Henriksen. Ja, på vegne av oss hele gjengen, så jeg bare si at jeg har også vært her. Jim Ronny heter jeg. Det noen som har en dose? Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene. Hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt.